zapomniałem, ale ze mnie gawa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla Was jesteśmy otwarci do 21:00. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, piąty dzień grudnia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Centralne Biuro Śledcze Policji i Skarbówka udaremniły próbę gigantycznego przemytu narkotyków, wartych ponad 2 miliardy złotych. Sam przemyt znaleźliśmy dzięki zarówno nowoczesnym metodom jak skanery, jak i użyciu psa służbowego. Speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów zapowiedziała rozpoczęcie procedury impeachmentu Donalda Trumpa. Zaprezentowano dzieła zgłoszone do 77. konkursu szopek krakowskich. W tym roku chciałem uwiecznić kapelę krakowską muzykantów, dlatego że nam zawsze tutaj fajnie grają pod pomnikiem. Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa udaremniły przemyt 2 ton kokainy z Kolumbii o wartości ponad 2 miliardów złotych. O akcji służb poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że była to jedna z największych udaremnionych prób przemytu w ostatnich latach. To bardzo sprawna, długotrwająca akcja przygotowawcza, która w skuteczny sposób zapobiegła temu na skalę europejską, można powiedzieć, wyjątkowemu przemytowi, wyjątkowej próbie przemytu. W tę akcję zostało włączonych wielu funkcjonariuszy, bardzo sprawnie przeprowadzona. Szczegóły akcji w gdyńskiej bazie kontenerowej ujawnił Piotr Walczak, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Towar był ukryty w kredzie, a więc w towarze bardzo zbliżonym do samej konsystencji kokainy, która oczywiście była przemycana w tym kontenerze. Sam przemyt znaleźliśmy dzięki zarówno nowoczesnym metodom jak skanery, jak i użyciu psa służbowego do wykrywania substancji narkotykowych. I żeby właśnie zatrzymać całą zorganizowaną grupę przestępczą, nie zatrzymaliśmy się tylko na zatrzymaniu tego kontenera. W sprawie zatrzymano obywateli m.in. Kolumbii, Polski oraz Iranu. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Gdańsku. Teraz za granicę. Speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów, demokratka Nancy Pelosi, zapowiedziała wszczęcie wobec prezydenta Donalda Trumpa procedury impeachmentu, czyli usunięcia go z urzędu. W specjalnym oświadczeniu Pelosi poinformowała, że zleciła już przygotowanie stosownych dokumentów. Zdaniem Pelosi Trump nadużył władzy. Biały Dom natychmiast odpowiedział, że demokraci powinni się wstydzić swojego postępowania. 2 dni temu Komisja do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów przyjęła raport, z którego wynika, że Donald Trump miał uzależnić pomoc wojskową dla Ukrainy od wszczęcia przez władze w Kijowie śledztw, które byłyby korzystne dla jego kampanii wyborczej. Miał również utrudniać śledztwo Izby Reprezentantów. O impeachmencie prezydenta decyduje Senat. Za usunięciem go z urzędu musi opowiedzieć się 67 spośród 100 senatorów. Obecnie większość w Senacie mają republikanie. Donald Trump działania demokratów od początku nazywał polowaniem na czarownicę. I wracamy do kraju. 2 z 8 protestujących pracowników Huty Pokój w wyniku zasłabnięcia trafiło do szpitala. Hutnicy rozpoczęli głodówkę, bo niepokoją się o zatrudnienie i zarobki. Jak poinformował szef hutniczej Solidarności Joachim Kuchta, 2 pracowników źle się poczuło i trafiło do szpitala. To nie tylko wynik głodówki, ale ogromnego stresu związanego z brakiem odpowiedzi władz, dodał związkowiec. Przypomnijmy, hutnicy od wtorku protestują w siedzibie właściciela huty katowickiego węglokoksu. Pracownicy domagają się realizacji postanowień zawartego we wrześniu porozumienia, które miało uratować rudzki zakład. Hutnicy obawiają się, że wkrótce zostaną bez wypłat i zatrudnienia. Nie wierzą w deklarację prezesa węglokoksu, który zapowiedział, że tak się nie stanie. Związkowcy chcą, aby zapowiedzi zarządu spółki zostały potwierdzone przez przedstawicieli rządu. A była to relacja Agnieszki Loch z Polskiego Radia Katowice. Ponad 130 dzieł zgłoszono do 77. konkursu szopek krakowskich. Uczestnicy tradycyjnie zaprezentowali swoje dzieła na stopniach pomnika Adama Mickiewicza. Następnie przenieśli je do jednego z oddziałów Muzeum Krakowa. Jak co roku twórcy zmierzą się w kilku kategoriach: dziecięcej, młodzieżowej, seniorskiej i rodzinnej. Postanowiłem porównać 2 miasta. Najsłynniejsze miasto w Europie, czyli Kraków i Rzym. Pana szopka to ta z elementami niebieskimi. Tak, tam jest Teatr Bagatela. Ja akurat kończyłem robić Teatr Bagatela i wybuchła Seksapera. W tym roku chciałem uwiecznić kapelę krakowską muzykantów, dlatego że nam zawsze tutaj fajnie grają pod pomnikiem i i chciałem im to pokazać. A laureatów konkursu poznamy w niedzielę. Szopki będzie można oglądać od drugiego tygodnia grudnia do połowy lutego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całym kraju bez opadów, a na termometrach od stopnia powyżej zera na południowym wschodzie do 4 stopni na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie na Kujawach oraz Mazowszu. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 5 stopni. Noc bez przymrozków, tylko na północnym zachodzie, tam miejscami do 3 stopni, w pozostałych regionach od stopnia poniżej zera do minus 6 stopni. Najchłodniej na południowych krańcach kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 21 tygodni na liście, pierwsza pozycja obroniona. United Colors of Armageddon. Lao Che to nasz numer jeden. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To 6 minut po godzinie 16. Dwie dwójki i 7 trójek. Halina Wachowicz przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Czekamy na Państwa listy, czekamy na Państwa głosy. A co przed nami do 19? Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Na początek Szczyrk. Szczyrk pogrążony w żałobie po katastrofie, w której zginęło 8 osób, 4 dorosłych i 4 dzieci. Z powodu wybuchu gazu i pożaru, jak domek z kart, zawalił się budynek, w którym mieszkały dwie rodziny. Był dom, była rodzina, nie ma domu, nie ma rodziny. Z czymś takim się nie spotkałem, trochę na tym świecie już żyję, ale to jest po prostu ludzie, których znam, sąsiedzi. Wielki dramat. Wszyscy jesteśmy naprawdę głęboko zasmuceni. Święta się zbliżają. Tragedia, no, tym bardziej, że poginęli ludzie i dzieci. W Szczyrku jest nasz reporter, z którym połączymy się za kilka minut. Od wczoraj na miejscu tragedii pracują też śledczy. My zapytamy, jak w ogóle mogło do niej dojść. Proszę mi wierzyć, nie ma instalacji jakiejkolwiek w ziemi, która nie powinna być naniesiona na dokumentacji. I to dwa razy. I to są święte dokumenty, bez których nie wolno robić w tej ziemi nic. I ktoś tego zaniechał, ktoś tego zaniedbał. Szczegóły po 17, a o czym także u nas w programie, sprawdzimy, dlaczego warto zaangażować się w wolontariat. W pewnym sensie człowiek się nie zmienia, zmienia się jego pogląd na rzeczywistość. Było to dla mnie przetestowaniem tak naprawdę samej siebie w różnych okolicznościach. Motywacje są bardzo różne, czyli chęć właśnie pomagania drugiej osobie, drugiemu człowiekowi, ale też nie tylko, bo te projekty są przeróżne. A czy Państwo byliby gotowi pomagać bezinteresownie? Pytamy o to w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu. Proszę dać znać. Ważna data w kalendarzu. Dowcipem kruszył system. System bronił się cenzurą. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie dał krzywdy zrobić nikomu. Żeby uniknąć wprost skreślenia, trzeba było robić wszystkie możliwe uniki, a te uniki dzisiaj widać, znaczy one nabierają takiej aluzyjności, że są pewnie wyrazistsze niż gdyby to miało być nazwane. O zabawie w kotka i myszkę Stanisława Barei z cenzorami opowiemy w pierwszej części programu. Dziś, jak wiemy, 90. urodziny reżysera, także u nas wiele atrakcji z nim związanych, między innymi specjalne wydanie 3 po 3, to po 18. Naszym gościem będzie Olaf Lubaszenko. To i wiele więcej w programie do godziny 19. Proszę koniecznie zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy, Marian? Jutro! No co... Co ty zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów, Media Expert, prezenty Expert. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

14 minut po godzinie 16. Mieszkali wielopokoleniowo ci młodsi z dziećmi, dziadkowie, tak mówią sąsiedzi rodzin, które niestety zginęły w katastrofie w Szczyrku. No właśnie, jak mówiliśmy, 8 osób straciło życie w wyniku wybuchu gazu i zniszczenia domu w tym mieście. Z dużego, jednorodzinnego domu zostało właściwie gruzowisko. W nim strażacy odnaleźli ciała 4 dorosłych osób i 4 dzieci. W Szczyrku na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja, no i jakie są te ostatnie doniesienia w tej sprawie? No, po 15 godzinach akcji poszukiwawczo-ratowniczej strażakom udało się odnaleźć wszystkie osoby, które w czasie eksplozji znajdowały się w domu. Jednak jeszcze przez kilka następnych godzin na gruzowisku strażacy prowadzili działania. Mimo że informacja o 8 osobach znajdujących się w budynku w czasie wybuchu była wiarygodna, służby chciały mieć pewność, że pod fragmentami domu nie znajdowało się więcej ofiar, mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Wydaje się, że wyczerpana jest liczba ofiar. Oczywiście straż i ratownicy będą przesypywać i przegruzowywać cały ten obszar aż do tak zwanej trawy, tak aby mieć stuprocentową pewność, że nikt już tam nie przebywa. Od początku w akcję zaangażowanych było ponad 200 strażaków i 50 policjantów. Ratownicy ręcznie i z pomocą lekkich narzędzi przeszukiwali gruzowisko fragment po fragmencie. Akcję utrudniała niska temperatura, silny wiatr oraz dym z pożaru, mówił komendant Śląskiej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Kleszczewski. To bardzo trudna akcja. Tu wiele czynników na to się składało. No, myślę, że do tej pory nie pamiętam, żeby tyle ofiar przyniosł wybuch gazu. Tak destrukcyjnie zburzony budynek to jest pierwszy raz, z którym się spotkałem i myślę, że wielu ratowników nie spotkało się z taką sytuacją. Nic dziwnego, że to wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Szczyrku, którzy co chwilę przychodzą obejrzeć miejsce tragedii. Był dom, była rodzina, nie ma domu, nie ma rodziny. Z czymś takim się nie spotkałem, trochę na tym świecie już żyję, ale to jest po prostu ludzie, których znam, sąsiedzi. Wielki dramat. Wszyscy jesteśmy naprawdę głęboko zasmuceni. Święta się zbliżają. No, tragedia, no, tym bardziej, że poginęli ludzie i dzieci. Nieszczęście, no trzeba współczuć, tylko trzeba się zastanowić, jak to się stało, że się rozstrzelnił gazociąg. Ktoś to musiał kontrolować te wykopy, jeżeli to były jakieś tam prace, jak mówią w tym sensie, nie? No ktoś musi za to odpowiedzieć. Przyczyny tragedii teraz bada prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej. Śledczy od wczoraj są także w Szczyrku. Postępowanie prowadzone jest pod kątem spowodowania katastrofy, w której zginęło 8 osób, tłumaczy prokurator Agnieszka Michulec. Jako wstępną przyczynę i założenia naszego śledztwa przyjmujemy, że przyczyną tego zdarzenia było właśnie uszkodzenie gazociągu, w wyniku którego doszło do wycieku gazu płynnego, eksplozji i pożaru. Prace były wykonywane w pobliżu budynku, który uległ zniszczeniu. Wiadomo, że pracownicy jednej z bielskich firm wykonywali podziemny przewiert pod instalację elektryczną. Prawdopodobnie uszkodzony został wtedy gazociąg średniego ciśnienia. Do wybuchu miało dojść na oczach pracowników firmy, którzy wykonywali przewiert. Śledczy już rozmawiali zarówno z nimi i z szefem tego przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, ofiary wybuchu to 4 dorosłych i 4 dzieci. Dom zamieszkiwała jedna wielopokoleniowa rodzina. Rodzina, dzieci, rodzice i dziadkowie byli powszechnie znani w Szczyrku. Prowadzili wypożyczalnie sprzętu narciarskiego oraz rodzinny stok narciarski. Paweł Pawlica na miejscu tej tragedii w Szczyrku. Pawle, bardzo dziękujemy za te relacje. My wrócimy do tego tematu także po godzinie 17. Wtedy zapytamy, jak w ogóle mogło dojść do tej tragedii. Szczegóły po 17. Także w serwisach Trójki. Nasi reporterzy są na miejscu. Polecamy.

Na próżno dzisiaj czekać na metro w Paryżu. Kolejki podmiejskie, które przewożą codziennie miliony ludzi, kursują w bardzo ograniczony sposób. Wielkie zakłócenia na liniach krajowych i międzynarodowych do Londynu i do Brukseli. 30% samolotów Air France nie wbije się dzisiaj w powietrze. Wiele szkół jest zamkniętych, co sprawia, że rodzice muszą organizować sobie życie, zatrudniając opiekunki do dzieci. Ludzie biorą wolne, inni decydują się na to, by wyjść kilka godzin wcześniej, aby dojść pieszo do pracy. Wielu pracodawców zmienia godziny rozpoczęcia pracy, przesuwa je, by umożliwić tym, którzy mieszkają dalej od miejsca zatrudnienia. Wielu demonstrantów wykazuje się niezwykłą determinacją. Będziemy demonstrowali aż do skutku, może nawet do Bożego Narodzenia. Na punktach płatniczych, na autostradach żółte kamizelki protestują, powodując, że przejazd jest bezpłatny. Żółte kamizelki są niezadowolone z działania rządu i związków zawodowych. One nic nie robią, one są bezczynne, klepią ciągle to samo, a rząd też nic nie robi. My protestujemy od dawna nie zgadzamy się z tym, co jest. Rząd jest głuchy na nasze żądania. To samo związki zawodowe, tu nie chodzi tylko o emerytury, tu chodzi także o to, by móc lepiej żyć, o większą siłę pieniądza. Już teraz związki zawodowe kolejarzy i zakładów komunikacji miejskiej zapowiadają strajki do poniedziałku. W całej Francji odbywa się dzisiaj ponad 200 manifestacji. Władze obawiają się, że radykalne żółte kamizelki i tzw. black blocs będą chcieli wykorzystać demonstracje jako okazję do niszczenia wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. I dlatego zmobilizowały w Paryżu ponad 6 tysięcy policjantów. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Oczywiście do Państwa dyspozycji. A już teraz ZAS. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. ZAS w Trójce, tymczasem ważna data w kalendarzu. 90 lat temu urodził się Stanisław Bareja. Ja w sprawie urodziny mistrza Barei. To mój ulubiony cytat, to jest z ostatnia scena z Nie ma róży bez ognia. Jest Jogi Babu, brawo Jasiu.

Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 17. Mówiliśmy w Trójce m.in. o fali protestów, która znów wezbrała we Francji. Taka refleksja przyszła mi po reportażu z Francji. Zresztą już od jakiegoś czasu takie mam przemyślenie. Jak to jest z praworządnością we Francji i z przestrzeganiem praw obywatelskich we Francji, z przestrzeganiem prawa do wolności zgromadzeń, kiedy tłumi się tych ludzi i bije się ich pałkami, strzela z broni gładkolufowej i kieruje z armatek wodnych. Dziękujemy panu za ten głos, a państwo dzwonią także w sprawie tragedii w Szczyrku. Mieszkam przy ulicy Cieszyńskiej, która od przynajmniej 5 miesięcy jest gruntownie remontowana i niestety w ciągu tych 5 miesięcy doszło przynajmniej do 3 bardzo poważnych uszkodzeń rurociągu gazowego, który według robotników w ogóle nie powinien się tam znajdować. Także niestety jest to dość powszechny proceder. Współczucia dla wszystkich szczyrkowian. 2 2 7 3 także zd3@polskieradio.pl. Polecamy. Love and Hate i Michael Kiwanuka w Trójce, a my wspominamy mistrza. Kilka słów na temat pana Barei. W zasadzie każdy film to ulubione cytaty, a już szczególnie Miść, który składa się z samych ulubionych cytatów. Natomiast taki, który zawsze mi przychodzi do głowy, to jest bardzo porządna dziewczyna. trudno to zrobić. No właśnie, 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Gdyby chcieli Państwo wspomnieć, czy to Stanisława Baryję, czy któryś z jego filmów, czy słynnych cytatów z jego filmów, to proszę oczywiście dać koniecznie nam znać. Jak mówimy dzisiaj przez cały dzień w Trójce, 90 lat temu urodził się Stanisław Bareja, reżyser Misia, a Bruneta Wieczorową Porą, czy słynnego serialu Alternatywy 4. Właściwie wszystkie jego filmy miały problemy z rozpowszechnieniem. Trafiały do kin studyjnych w małej liczbie kopii, a cenzura wycinała sceny, które nie podobały się komunistycznym władzom. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie dał krzywdy zrobić nikomu. Wszystkim pomoże o każdej porze, mój Boże. To chodziło takim drugim torem. Jerzy Kryszak. W związku z tym, żeby uniknąć wprost skreślenia, trzeba było robić wszystkie możliwe uniki, a te uniki dzisiaj widać. Znaczy one nabierają takiej aluzyjności, że są pewnie wyrazistsze, niż gdyby to miało być nazwane. Wyjeżdżasz pan na urlop albo za granicę, to tu panu nikt nawet czołgami nie wjedzie. To jest najlepsze zabezpieczenie. Panie, niech się pan rozejrzy. Krzesła nam ukradną. Bareja miał ogromne problemy z każdym ze swoich filmów. Janusz Wroblewski, krytyk filmowy, tygodnik Polityka. Znaczna ich część była niedopuszczana na ekrany w normalnym trybie. Liczba zaleceń cenzorskich za każdym razem przekraczała kilkadziesiąt rozkazów wydawanych przez reżimowych komunistów, którzy musieli oglądać na kolaudacji ten film i go przyjmować. Najczęściej Bareja otrzymywał najniższe oceny artystyczne. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Wynika to, wydaje mi się, z pojęcia władzy totalnej. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślenie totalne zakłada, że władza jest odpowiedzialna za wszystko. Trudno postawić granice, bo w gruncie rzeczy trzeba by w ogóle nie mówić o niczym. Co to za obraz, panie profesorze? To? No, przedstawia bitwę pod Grunwaldem. Aha, taka bitwa jest u nas na targówku. Jak rzucą balerony do rzeźnika, tyle że bab jest więcej, o. W przypadku jego twórczości w zasadzie kluczowa była historia kontekstu, czyli czy następowała jakaś odwilż polityczna i wtedy można było część tych filmów przemycić na ekrany, czy też na przykład pojawiała się historia z odejściem jakichś dygnitarzy ważnych. Zliczła szybko, póki trzyma procenty. W przypadku Alternatyw to było tak, że film został w telewizji nakręcony w 83 roku, a wszedł dopiero 3 lata później na ekrany. Właśnie dzięki temu, że już nieco ten klimat stanu wojennego, represji zmalał. Gdyby oni byli do końca świadomi tego, co tu jest przemycane, to by pewnie tego serialu nigdy nie puścili. To on by dopiero poszedł po 89 roku. Jestem przekonany. Ja nie wiem, co się stało i kto wydał taką decyzję. Na ile to były przemyślane decyzje kierownictwa władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie mam pojęcia. Szczęśliwą sytuacją było to, że ten system komunistyczny, kiedy serial Alternatywy miał wchodzić, no już jakby był w tej epoce schyłkowej. Ten system nie dawał sobie sam rady. W związku z tym takie rzeczy jak filmy były trzeciorzędną sprawą, jeżeli mówimy o epoce kończącej się systemu komunistycznego. Piękny rosyjski zwyczaj. Żeby wyjść, trzeba najpierw trochę posiedzieć. A my stworzymy inny obyczaj, nasz polski. Żeby wyjść, trzeba chwilę poczekać. O kłopotach Stanisława Barei z cenzurą opowiedział Państwu uroczo Tomasz Jeleński. A my dziś w Trójce, jak mówiłem, świętujemy urodziny mistrza, wspominamy jego filmy. Wiem, że wszyscy znają i pamiętają, ale zawsze na czasie i przypomnieć nie zaszkodzi. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu prezes Ochucki Ryszard, naszego klubu Tęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. To mówiłem ja, Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Niech żyje nam prezes 100 lat! To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! To śpiewałem ja, Jarząbek. To jeszcze słowo ode mnie, bo dziś w Trójce wiele atrakcji związanych ze Stanisławem Bareją. Polecamy Państwa uwadze naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam quiz barejologiczny. Pytania, ostrzegam, nie są łatwe, ale warto sprawdzić, ile pamiętamy z filmów Stanisława Barei. Rozwiązanie tego quizu w 3x3. Po 18 zgadywać będzie Olaf Lubaszenko. Także na stronie Trójki plebiscyt na Państwa zdaniem najbardziej kultowy z kultowych filmów, czy też seriali mistrza Barei. Ja swój głos już oddałem. Rozstrzygnięcie tego plebiscytu po godzinie 18, około godziny 18.30, dokładnie rzecz ujmując. Będziemy mieli też dla Państwa prezenty w postaci książek Macieja Replewicza, Stanisław Bareja alternatywnie. A Państwo dzwonią do Trójki. Panie redaktorze, ja to dzięki panu Barei pokochałem linię numer 125. Nie wiem, jaki sentyment mam do 125, ilekroć mam okazję, wsiadam i jadę. That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is ulubionych cytatów filmów pana Barei, to dla mnie mistrzowskim jest rozmowa Krzakowskiego z... zapomniałem, jak się nazywał. Dudała, o, z Dudałą. Jak tam z planem stoimy, Dudała? Bardzo dobrze, panie dyrektorze, 100%. Prawdę mi mówcie. 80%. Prawdę powiedziałem. A kto to może wiedzieć, panie dyrektorze? Wspominamy mistrza Bareje w Trójce dzisiaj. 2 2 7 3, także ZD trzymał popolskieradio.pl. Nadal do państwa dyspozycji do godziny 19:00. A w studiu Darek Rosiak, Bartosz Gil. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. O poważnych sprawach. Mają panowie jakieś swoje ulubione fragmenty filmów Stanisława Barei? Darek? No, ja zawsze wracam z przyjemnością do... takiego cytatu: mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Mm-hmm, bardzo na czasie. Bo to jak się patrzy czasami na niektórych ludzi, to czasy się zmieniają, ale postawy zostają te same. Dobrze, to tu postawmy kropkę. 12 minut do 17. Czas na rozmowę o bardzo ważnym temacie zagranicznym. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, będziemy rozmawiali o Iranie, z którego, Bartek, ty niedawno wróciłeś. No czy... właśnie, to jest kraj, który niełatwo odwiedzić, jeśli się jest dziennikarzem. Ja rozumiem, Bartku, że ty nie jako dziennikarz tam pojechałeś, ale ze względu na twoje związki osobiste, nazwijmy to. Natomiast kraj, o którym niewiele wiemy, to jest wielki uczestnik światowej polityki. Nam się kojarzy jako Republika Islamska, to jest takie połączenie teokracji i demokracji, prawda? A te ostatnie tygodnie to są ogromne zamieszki w tym kraju. Znowu pewnie dla niektórych ludzi zaskoczenie, bo wydawać by się mogło, że jak to możliwe, że kraj niemalże dyktatura, prawda, a tu ludzie wychodzą na ulicę i protestują. Jak to wszystko się składa w całość? To prawda, jeżdżę do Iranu tylko i wyłącznie w celach prywatnych, po to, żeby odwiedzić swoich znajomych, żeby odwiedzić swoją rodzinę, spędzić z nimi czas, i robię to raz na kilka miesięcy. A ostatnie protesty, te, które wybuchły w połowie listopada, same protesty pewnie byłyby niespodziewane, gdyby nie wzrost ceny benzyny, i to dość znaczący, bo bodaj w nocy z czwartku na piątek, to była pewnie noc 14 na 15 listopada, nagle na dystrybutorach paliw pojawiła się zupełnie inna cena. Tankowała się jeszcze o 23,59 za 1000 tomanów litr benzyny. Ile to jest mniej więcej na złotówki czy na dolary? Wiesz co, 1 dolar to jest w tym momencie 11,250 mniej więcej tomanów, czyli no mniej niż 10 centów, tak? Mhm. 8-9 centów może. Natomiast podjeżdża po tobie następna osoba i o północy cena na dystrybutorze, ponieważ cena jest regulowana odgórnie, więc nawet pracownicy stacji benzynowych nie mieli o tym pojęcia. Po prostu nagle o północy pojawia się zupełnie inna cena, dość kosmiczna, bo 3000 tomanów. Żeby to uściślić, powrócono do systemu, który istniał za poprzedniego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, to znaczy rząd dopłaca ci do pierwszych 60 litrów miesięcznie benzyny i w tym momencie ta cena wynosi 1500 tomanów. Natomiast jeśli chcesz sobie poszarżować po ulicach trochę więcej niż za te 60 litrów, to musisz dokupić tę benzynę już za pełną kwotę. Czyli zaczęło się od rzeczywiście protestów przeciwko cenie paliw. Natomiast przerodziło się w takie, no powiedziałbym, mocniejsze protesty polityczne. Ludzie domagają się po prostu wymiany władzy. To specyfika wszystkich protestów, które odbywają się w Iranie od mniej więcej 10 lat, czyli od wyboru w roku 1388, to było 10 lat temu. Wtedy dość silnie spacyfikowanych. To były, przypomnę, wybory, które no, wielu ludzi uznało, zostały sfałszowane. I prezydentem został Mahmud Ahmadinejad, no, w sposób właśnie sfałszowany. Te protesty wracają silniejsze regularnie, bądź słabsze, prawda? Ale dość regularnie. Poprzednie, nie wiem, czy tutaj za chwilę nie zostanę posądzony przez rząd irański o ich wzniecanie, ale poprzednie miały miejsce rok temu, też akurat miałem ogromną przyjemność być w tym czasie w Iranie. Te protesty były, to się dało odczuć, to były zdecydowanie największe protesty, jakie odbyły się w ciągu 40 lat istnienia Islamskiej Republiki. Być może te protesty sprzed 10 lat były większe, trudno to oszacować. No teraz to jest co? Ponad 100 miast, w których to się odbywa, prawda? Wiesz co, nie sposób to określić tak naprawdę. Twierdzą myślę, agencje. Myślę, że może być tego znacznie więcej. Mhm. Trzeba też sobie wyobrazić Iran jako kraj troszeczkę inny niż Polska, jeśli chodzi o położenie geograficzne, to znaczy to są ogromne odległości, miasta są podzielane pasmami górskimi, ten kontakt między miastami nie jest taki łatwy jak u nas, a władza odcięła dostęp do internetu po wybuchu tych zamieszek na ponad tydzień w niektórych miejscach, w Sistanie i Baluchystanie na przykład. Są miejsca, gdzie internet do tej pory nie wrócił. Ja miałem akurat znów ogromną przyjemność być w Sistanie i Baluchystanie, gdy ten internet wracał do Teheranu po ponad tygodniu, ale tam, gdzie byłem pod granicą pakistańską, tego internetu wciąż jeszcze nie było. To jest jedna z mniejszych niedogodności dla ludzi, to, że internet został odcięty. Zginęło kilkaset osób. Amnesty International mówi o 200 zabitych i to... Popraw mnie, jeśli się mylę, ale też władze przyznały się do tego, oczywiście zwalając winę na podżegaczy wojennych ze Stanów Zjednoczonych zwłaszcza i z Izraela, ale przyznały się do tego, że ci ludzie zginęli. Kilka tysięcy w areszcie. Jest, znaczy to wszyscy to widzą, wszyscy o tym wiedzą. Każdy, kto wychodzi na ulicę, widzi, że giną na niej, na tych ulicach ludzie. Ja sam akurat starałem się wydostać w trakcie pierwszego dnia tych protestów ze swoją żoną teściową z Esfahanu. Mieliśmy bilety kupione na autobus na godzinę 17. Na dworzec autobusowy Kawych położony na północy Teheranu można było dojechać tylko metrem, ponieważ drogi były zablokowane. Ludzie o 10 rano po prostu wyjechali samochodami na ulicę i zatrzymali te samochody tam. Natomiast no, ten dość pokojowy jeszcze wtedy protest po kilku godzinach przerodził się już w dość poważne rozruby, zamieszki. Płonęły wszystkie ronda, tak naprawdę opony na tych rondach, nie dało się przez nie przejechać. Za chwilę podpalano banki, plądrowano sklepy i tym metrem jeszcze na dworzec udało się dojechać, chociaż metro było całkowicie zatłoczone i ludzie wychodzili z tego metra, żeby nim nie jechać, bo no, nie dało się, twierdzi ludzie, że nie da się dojechać, jest tak zatłoczone. Natomiast gdy dojechaliśmy na ten dworzec mniej więcej o 16:30 z ogromnymi przygodami, których już nie będę przytaczał, ale tam jeszcze musieliśmy tak naprawdę kilometr iść piechotą, ponieważ drogi były poblokowane, a musieliśmy pewien odcinek pokonać taksówką. Natomiast okazało się na dworcu, że żaden autobus nie wyjechał z dworca Kawych i z dworca Sofre położonego na południu Esfahanu od godziny 10 rano, a te autobusy, które wyjechały w stronę Teheranu o godzinie 6 rano, a była godzina powiedzmy 16:30, to jest 450 kilometrów, ta droga zajmuje jakieś 6 godzin autobusom, do tej godziny 16:30 jeszcze w ogóle nie wyjechały do miasta. Bartku, rozmawiamy dzisiaj przez cały dzień na temat Stanisława Barei, na temat realnego socjalizmu, który my przeżyliśmy. Czy jest sposób porównania sytuacji w Teheranie i w całym Iranie do jakiegoś naszego doświadczenia? Przynajmniej tego doświadczenia ludzi, którzy pamiętają komunizm w Polsce. Czy to jest jakoś porównywalne? No bo mimo wszystko w tym kraju ludzie żyją. Normalnie się dzieci rodzą, chodzą do pracy. Znamy filmy Farhadiego, genialne, które opowiadają o normalnym życiu normalnych ludzi. Oczywiście sam problem teraz nie żyje się non-stop polityką. Też miałem przyjemność być w irańskim kinie. Byliśmy też na koncercie irańskiego zespołu w Tadare Bagdad. Także życie toczy się w sposób absolutnie normalny. Musisz sobie wyobrazić Teheran jako potężne 15-milionowe miasto. Te protesty odbywają się w wybranych punktach. Powiedzmy, że spłonęło całe południe Teheranu, tam faktycznie zamieszki były potworne, natomiast no, gdzieś na większym obszarze tak naprawdę ludzie czasem w ogóle nie wiedzą o żadnych zamieszkach. Ja odwiedzam swoich znajomych po powrocie ze Isfahanu w Teheranie i oni mówią, że ode mnie się dowiadują, że na przykład wszystkie wiadukty w Teheranie były obstawione kordonem policji, żeby przypadkiem żadne zamieszki tam się nie zniszczyły. Oni o tym nie mieli żadnego pojęcia, mimo iż są to osoby, które 10 lat temu były pałowane podczas protestów. I jeśli się nie włączasz w politykę, to władza cię zostawia w spokoju? Zdecydowanie, nie masz najmniejszego problemu. A jeśli się włączasz, to masz problem? No, do tego stopnia, że potrafisz dostać SMS od władzy, że to był ostatni raz, kiedy wziąłeś udział w demonstracjach przeciwko bezpieczeństwu państwa. Następnym razem zareagujemy w sposób bardziej naprawdę jest taki system SMS-owy, jak ostrzeganie przed złą pogodą u nas w górach? Zdecydowanie. Fantastycznie. A kiedy wracasz do Iranu, Bartek? Jak najszybciej. Dobrze. Bartosz Gil, Darek Rosiak, panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. 3 minuty do 17:00. Za 3 minuty w Trójce Wiadomości, także sport. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Halo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre?